ofertą. Więcej informacji szkolenia polskieradio.pl, aby przejść na wyższy poziom. Wracamy po przerwie do studia i mamy kolejne pytanie do eksperta. Czy osoby uprawiające amatorsko sport powinny używać jakiś magnez? Nie. Ale jak to? Przecież magnez korzystnie wpływa na mięśnie. Zgadza się, ale jakiś magnez to za mało. Lepiej stosować Neomax Kurcz. Neomax Kurcz? A co za różnica? Najlepiej poczuć ją samemu. Pani redaktor, Neomax Kurcz oprócz magnezu zawiera witaminę B6 i potas, który wspiera prawidłową pracę mięśni. Mnie pan przekonał. Mnie też. Suplement diety Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia, czwartek, 19 sierpnia, minęła 9. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Być może dziś z Afganistanu uda się ewakuować kolejnych ludzi, mówi wiceszef MON. Samorządy będą miały większy wpływ na kształtowanie swoich wydatków, powiedział wiceminister funduszy i polityki regionalnej. Przed burzami i ulewami na wybrzeżu ostrzegają synoptycy. Około 80 osób ewakuowała do tej pory z Afganistanu polska misja wojskowa, powiedział w Polskim Radiu 24 wiceszef MON Wojciech Skurkiewicz. Być może dziś uda się ewakuować następną grupę. Zgodnie z poleceniem pana premiera bardzo mocno wspieramy również inne instytucje, czy to natowskie, czy unijne, czy między innymi Międzynarodowy Komitet Olimpijski, bo taka prośba z tej strony była artykułowana. Wszystkie osoby, które się do nas zwracają i oczywiście, które będziemy mogli po pierwsze zweryfikować pozytywnie, po drugie one dotrą na lotnisko, bo dziś problemem jest dotarcie na lotnisko i przedarcie się przez ten kordon talibów na płytę lotniska. My będziemy w stanie zabezpieczyć i przewieźć do Europy. Wojciech Skurkiewicz podkreślił, że Afgańczycy, którzy współpracowali z polskim wojskiem i naszą misją dyplomatyczną, zostali ewakuowani do końca czerwca. Most powietrzny z Kabulu tworzą 3 samoloty wojskowe, które przewożą uchodźców do Uzbekistanu, skąd do Polski zabiera je samolot cywilny. Polski Ład dla samorządów sprawi, że w przyszłym roku samorządy będą miały większy wpływ na kształtowanie swoich wydatków, powiedział wiceminister funduszy i polityki regionalnej Waldemar Buda. Szczegóły programu przedstawił wczoraj premier Mateusz Morawiecki. Samorządy oprócz tego, że prowadzą bardzo duże inwestycje, mają problem z wydatkami bieżącymi. W związku z tym decyzja rządu o przekazaniu dodatkowych 8 miliardów złotych jest tutaj game changerem absolutnym i cieszę się z takiej decyzji pana premiera Mateusza Morawieckiego. Szef rządu przedstawił 3 filary Polskiego Ładu dla samorządów. Pierwszą z ustaw rząd przygotuje w ciągu 2 tygodni. Drugim filarem ma być stabilizacja dochodów samorządów, a trzecim subwencje inwestycyjne. Jarosław Sachajko z Kukiz15 powiedział w Polskim Radiu 24, że nie poprze ewentualnego wniosku opozycji o odwołanie marszałek Sejmu Elżbiety Witek. Poseł przypomniał, że Prawo i Sprawiedliwość i Kukiz15 podpisały umowę programową zakładającą wzajemne poparcie kluczowych ustaw. Mamy od kilku miesięcy porozumienie programowe, które jest realizowane, więc dla nas próby obalenia rządu, bo chyba po to tylko przyjechał były premier Donald Tusk i po to, żeby dalej skłócać polskie społeczeństwo. U nas to nie wchodzi w grę. Nam zależy na zmianach ustrojowych, na tym, żeby w Polsce Polakom się żyło dobrze. Marszałek Sejmu Elżbieta Witek podczas ostatniego posiedzenia Sejmu zarządziła reasumpcję głosowania nad odroczeniem obrad Izby. Koalicja Obywatelska i Lewica zapowiedziały złożenie wniosków o odwołanie marszałek Sejmu, ponieważ w ich ocenie nie było podstaw do reasumpcji. Policja pod nadzorem prokuratury wyjaśnia okoliczności pożaru w Sołtysowiźnie w województwie warmińsko-mazurskim. Wieczorem z nieustalonych przyczyn zapalił się dom jednorodzinny. Podczas akcji gaśniczej strażacy znaleźli ciała 2 osób. Trzecia została zawieziona do szpitala. Na wybrzeżu dziś deszczowo i burzowo, ostrzegają synoptycy. Miejscami może spaść nawet 70 litrów wody na metr. Będzie też mocno wiać, mówi rzecznik Instytutu Meteorologii Grzegorz Walijewski. Porywy wiatru do 90 km na godzinę. Dlatego też wydano ostrzeżenia przed silnym wiatrem dla 2 powiatów w województwie zachodniopomorskim, czyli dla powiatu koszalińskiego oraz dla powiatu sławińskiego i również dla obszaru Trójmiasta. Pogoda nad morzem ma się poprawić w sobotę. We Włoszech trwa szturm na apteki, w których wykonywane są testy na obecność koronawirusa. Tysiące ludzi chcą otrzymać przepustkę wymaganą przy wstępie do restauracji, kin, teatrów czy muzeów. Kolejki do błyskawicznych testów w aptekach utworzyły się przed szczytem wakacyjnych wyjazdów przypadającym w połowie sierpnia. Na badania zgłaszają się całe rodziny i bardzo wielu młodych ludzi. Rozpoczyna się festiwal literacki Sopot. Zaplanowano spotkania z autorami, a także warsztaty, spektakle teatralne i projekcje filmowe. W tym roku prezentujemy Włochy, mówi organizatorka imprezy Joanna Cichocka-Gula. Część z autorów włoskich przyjedzie, z częścią będziemy się łączyli online, bo to wiadomo rok pandemiczny kolejny. Wśród włoskich autorów Nicola Laiola z książką Dzikość, Domenico Starnone Wyznanie, Antonio Scurati, M. Syn Stulecia, świetna książka o Mussolinim. Jest oczywiście pasmo polskie, książka historyczna, debiuty, cała sekcja dziecięca, także jak co roku bardzo dużo wydarzeń. Na placu Przyjaciół Sopotu odbywać się będą targi książki. Festiwal potrwa do niedzieli. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pora na sport. Adam Malecki. Reprezentacja siatkarek rozpoczyna walkę w Mistrzostwach Europy. Na początek Niemki, a o rywalkach opowie trener Jacek Nawrocki. Jak zwykle, solidna firma, zgrany zespół w stosunku do nas. One nie zmieniły zbytnio składu w stosunku do tego, co było dwa lata temu. Ta konfrontacja z nimi tutaj, myślę, na Mistrzostwach Europy, mimo tego, że się znamy jakby sekonie, to tak naprawdę otworzy jakby nową historię potyczek między Polkami a Niemkami. Mówił Nawrocki dla portalu Polska Siatkówka. Początek meczu z Niemkami o 19.30. Wcześniej w kwalifikacjach do europejskich pucharów zagrają Legia Warszawa i Raków Częstochowa. Raków w walce o fazę grupową Ligi Konferencji. W Bielsku Białej o 18.00 podejmie Gent. Ciężki rywal, przyznaje trener Marek Papszun. Czeka nas mecz z doświadczonym zespołem. Wielu utytułowanych zawodników, którzy są reprezentantami bądź byli swoich krajów. Na pewno trudne zadanie, nie jesteśmy faworytem, ale będziemy zdeterminowani, żeby pokazać się z jak najlepszej strony. Jest to czwarta runda eliminacji. Gra o wejście do fazy grupowej i będziemy chcieli ten awans uzyskać. No, przed meczem jeszcze nikt nie przegrał i tak do tego podchodzimy. Legia w ostatniej rundzie Ligi Europy zagra w Pradze ze Slawią. Zagramy z nimi o Ligę Europy. Spodziewamy się dobrego widowiska. Slawia gra bardzo dobrze pod względem taktycznym. Nie popełnia prostych błędów, nie daje przeciwnikom zbyt wielu szans, dlatego czeka nas ciekawe widowisko. Mówił trener Czesław Michniewicz. Początek meczu Legii o 19.00. Także dzisiaj w 1/8 finału tenisowego turnieju w Cincinnati zagra Hubert Hurkacz. Polak zmierzy się z Hiszpanem Carreno Bustą, z którym grał niegdyś w Challengerze w Szczecinie. Hubert przegrał, ale to stare dzieje. Mecz Hurkacz-Busta będzie drugim meczem na korcie numer 3, czyli na pewno po godzinie 18.00. W Ohio nie zagra już w singlu Iga Świątek. Przegrała w 2 sets do 3 z Tunezyjką Ons Jabeur. I przygotowania do rozpoczynającego się 30 sierpnia US Open nie powiodły się. Na pocieszenie jest debel. Z Amerykanką Matek Sands pokonały w 3 sets Chorwatkę Jurak i Słowenkę Klepacz. Mecz w grze deblowej wygrał także Hurkacz w parze z Włochem Sinnerem. Jeszcze dziś, choć u nas już po północy zapewne, zagrają z chorwacką parę Mektić-Pawić. Kolejny sport w Trójce kilka minut po 17.00. Dziś na zmianę chmury i rozpogodzenia, miejscami przelotne opady deszczu, nad morzem dość intensywne i tam też pojawią się burze. Na północy i w Sudetach porywisty wiatr. Na termometrach od 18 stopni nad morzem do 22 w centrum i 24 miejscami na Podkarpaciu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Kleo, a co się dzieje na mega okazjach w Media Expert? Ceny, ceny w dół. O, no to super. Barbara, idziemy. Media Expert jest tu. Teraz ceny w dół. Kibicu, na Orlenie mamy coś dla ciebie. Spróbuj jednego z 3 zestawów kibica z burgerem, zapiekanką lub hot dogiem za jedyne 14,90. Orlen, strategiczny sponsor polskiej reprezentacji olimpijskiej i paraolimpijskiej. Zapraszamy. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Trójka przed południem. Trójce przed południem. Witamy Państwa w składzie Katarzyna Zygler przy mikrofonie, a audycję realizuje Olga Szućko. Jutro zacznie się w Łodzi Międzynarodowy Festiwal Teatralny Retro Perspektywy. Tematem tegorocznej edycji festiwalu jest budowanie wspólnot artystycznych, pytanie o odpowiedzialność artysty w perspektywie cyfryzacji naszego życia i relacji międzyludzkich oraz pierwotne funkcje teatru, czyli święto i spotkanie, czy też uświęcone spotkanie, mistyczne spotkanie. Ale najbardziej mistycznego spektaklu, uduchowionego spektaklu nie będzie, jeśli prąd wyłączą, scenę zamkną albo artyści będą zajęci pracą w fabryce śrubek. Ekonomia, drodzy Państwo, ekonomia pod każdym względem jest istotna, a dziś informator ekonomiczny poprowadzi Sylwia Zadrożna. Jakkolwiek dzień najlepiej zacząć od dobrego i odpowiedniego po prostu śniadania. Za chwilę Raf Uzar, Piotr Firan i ich Bed & Breakfast. Historia jednej piosenki. I znów, drodzy Państwo, miło wiedzieć, że jesteście. Sky is a neighborhood. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. No to czas na lingwistyczną, męską wrażliwość. Raf Uzer, Piotr Firan i ich Bed and Breakfast. Ever seen a blind man cross the road? Trying to reach the other side. Handbags and glad rags. Rod Stewart. Yes. Now it starts off with a question, jakieś pytanie. Have you ever seen a blind man cross the road trying to make it to the other side? Czy kiedykolwiek widziałeś ślepca próbującego przejść na drugą stronę? Nie wiem, skąd to pytanie. Have you ever seen a young girl growing old trying to make herself a bride? Czy widziałeś kiedykolwiek młodą kobietę, która zestarzała się, która jednocześnie próbowała zostać panną młodą? Mm-hmm, panną młodą, exactly. So this song is about saying that you don't need what you think you need, yeah? So what becomes of you, my love, when they finally strip you of the handbags and glad rags? Więc co stanie się z tobą, moja droga, gdy w końcu pozbawi cię, ktoś cię pozbawi, albo ja cię pozbawię blichtru tego świata. Blichtru, exactly. So the handbags, torebki, glad ubrania. Rags, ładne ubranie, exactly. So what becomes of you when you lose the handbags and glad rags? Czyli tak naprawdę, jaka jesteś w głębi duszy, nie? Yeah? Once I was a young man, and all I thought I had to do was smile. Kiedy byłem młodym człowiekiem, myślałem, że muszę się tylko uśmiechać. Yeah. And you're still a young girl, and you've borne everything in style. A ty jesteś młodą dziewczyną i zniosłeś wszystko w dobrym stylu. I teraz. Because you don't mean anything without your handbags and glad rags. Taki cios. Pusta. Exactly. Bez torebki i bez tego odciętnego ubrania znaczysz niewiele. So what I suggest, you just throw it all away. The handbags and the glad rags. Wyrzuć to. Rod Stewart. Handbags and glad rags. Seen a blind man cross the road, trying to reach the other side. Ever seen a young girl growing old, trying to make herself a bride? So what becomes of once I was a young man, and all I thought I had to do was smile. You are still a young girl, and you bought everything in style. But once you think you're sing a song of sixpence for your sake, and take a bottle full of rye. Four and 20 blackbirds in a cake, bake them all in a pie. They told me you'd miss school today. What I suggest you just throw them all away. The handbags and the glass. told me you missed school today. What I suggest you just throw them all away. The handbags and the bladder act that your poor old granddad had to sweat to buy. Torebki przychodzą, odchodzą, buty podobnie, a to, co ma się w głowie, zostaje. O mnie mea mecum porta, jak mawiał Cyceron, jakkolwiek nikt nie powiedział, że on miał rację. Mam na wieczność żadnego z dni, tylko kroki na drodze, którą można iść. Ze wszystkim chciałem zdążyć już w końcu. Po cichu czas odmierzył to, kim miałem się stać. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. The legend of the phoenix, all ends with beginnings. What keeps the planet spinning? The force from the beginning. Has no ribbon. Your gift keeps on giving. What is this I'm feeling? If you wanna leave, I'm with it. Przed południem naszym gościem jest pan Tomasz Rodowicz, dyrektor artystyczny Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego Retro Perspektywy, który już to festiwal rusza jutro w Łodzi. Dzień dobry. Dzień dobry, witam państwa. Wyjątkowa edycja, bo wyjątkowa rzeczywistość teatralnie, w ogóle artystycznie dotknęła świat twórców, więc i też ten festiwal będzie pod tym kątem wyjątkowym spotkaniem dla tych, którzy przecież muszą tworzyć w grupie, muszą spotykać się, żeby coś powstało. Chcemy tą edycję zamknąć w temacie trzyczłonowym, spotkaniu wspólnoty święto, czyli wrócić do takich korzeni, umienia i sen. Kiedy ludzie się spotykali, tworzyli pewnego rodzaju wspólnotę i zamieniali to spotkanie na święto. Temat ten wymyśliliśmy już długo przed pandemią, ale jakoś to się zbiegło w tej chwili z tym, co jest dla nas najtrudniejsze i najbardziej oczekiwane, to znaczy powrotu do normalnych ludzkich spotkań, do tego, żeby się przestać się dbać nawzajem, żeby móc zacząć razem działać, tworzyć mniejsze lub większe wspólnoty, które by pod jakimś hasłem kreacji, budowania, a nie niszczenia, zamieniały tą rzeczywistość w coś innego niż to wszystko, co się wokół nas dzieje, czyli zamieniały ją na lepszą. I tak najbardziej ogólnie, ale twórców, których wyszukiwałem do tej edycji, ani nie namawiałem, ani nie definiowałem im tematów, zakładając, że każdy wniesie coś nowego, coś ciekawego, zupełnie inne spojrzenie lub to, co jakby w jakiś sposób ocierało się w jego najnowszej pracy o tą naszą tematykę. Dlatego ta edycja będzie bardzo różnorodna, jeśli chodzi i o twórców, i tematykę, i też charakter spotkań, dlatego że duży dość nacisk kładziemy na warsztaty, na bezpośredni udział też, możliwość takiego udziału widzów w tych wszystkich wydarzeniach, które będą miały miejsce. I też chcemy stworzyć w fabryce sztuki Martyniewskiego, czy takie miejsce otwarte, przyjazne, gdzie można nie tylko oglądać spektakle, wystawy, czy słuchać koncertów, ale żeby móc się spotykać i rozmawiać o tym, co nas jakoś łączy. I jakich twórców, jakie spektakle będziemy mogli zobaczyć podczas tegorocznego festiwalu? Będzie około w ogóle 20 różnych wydarzeń. Z twórców, który chciałbym jakby zaanonsować, zaczynamy od z jego pracą z Oreą, takiego performansu, który później przekształci się w rzeczywisty duży spektakl. I to jest Śmierć na gruszy. Według Witolda Mandurskiego, łódzkiego działacza społecznego, przedwojennego, który stworzył taką i szkołę tutaj teatralną budował. Bardzo mało znaną postać, ale bardzo ważną dla w ogóle do działań społecznych. To jest otwarcie festiwalu. Zamknięcie festiwalu to jest Krzysztof Garbaczewski ze swoimi medytacjami numer 4. Medytacje teatralne numer 4, które są jakby kontynuacją jego takich rozważań filozoficznych na temat sensu sztuki, świata i człowieka, w tym w jaki sposób nawiązują do jego takich dialogów czy rozmów z Jerzym Grotowskim, co było też jakby punktem wyjścia do tego naszego spotkania, bo Jerzy Grotowski będzie się pojawiał tutaj w kilku momentach. Będzie reprezentowany przez jego ucznia, jego idea, jego praca będzie przedstawiana przez Tomasa Richardsa z Grotowski Center, która będzie prowadzona online z Kolumbii, bezpośrednie warsztaty związane z pieśniami tradycyjnymi, którą będzie prezentował bezpośrednio na żywo dla nas tutaj w streamingu. I później będzie rozmowa, dyskusja z nim. Więc to jest jakby jeden człon takiego działania hybrydowego, to znaczy w tej chwili wydaje mi się, że po tej pandemii, po zeszłorocznej edycji, po tym wszystkim, co się zrobiło w teatrze, ten język nowych mediów, nowych technologii w jakiś sposób na stałe wszedł do sposobu komunikowania się z widzem. Na to pewno jest ograniczenie. Ograniczenie, prawda? Ale też nowe możliwości, bo z drugiej strony nie każdy... Nowe możliwości. Nie każdy w zeszłym roku, jeżeli nie ma tego zamknięcia, prawda, od takiego całkowitego zamknięcia, które jest już jakimś koszmarnym obostrzeniem, nie pozwalającym się spotkać człowiekowi sztuki z odbiorcą, ale jeżeli jest to możliwe pośredniczenie w jakiś sposób i używanie tych dwóch sposobów komunikowania się, po pierwsze kontakt z widzem, po drugie daje narzędzia. Po trzecie, stawia też nowe wyzwania, jeśli chodzi o ten rodzaj sztuki. Teatr jest na żywo, który musi się zderzyć z nowymi technologiami. Też jest tak, że te nowe media przecież są rzeczywistością, współczesnością, też młodych ludzi przede wszystkim, więc gdzieś ten teatr, no, sztuka musi w tej rzeczywistości trudnej pandemicznej szybko nadążać za tą cyfryzacją, za cywilizacją tak naprawdę, która zawsze odrobinę wyprzedza jednak świat sztuki. Do szczegółów związanych z festiwalem wrócimy za chwilę. Pick up at the leeny, meeny, money, moe, and flower, you're the chosen one. Will your lemon's free and your rotting grip with another left and watch his right and slip. Swartz is gone. W Łodzi rusza Międzynarodowy Festiwal Teatralny Retro Perspektywy, a naszym gościem w związku z tym jest dyrektor artystyczny tego festiwalu, pan Tomasz Rodowicz. Dzień dobry ponownie. Dzień dobry, witam państwa. Wspomniał pan już o wyjątkowych gościach, wyjątkowych grupach teatralnych, o nawiązaniu do Grotowskiego i też o tej wspólnocie, która ma się pojawić między i grupami teatralnymi, które pojawią się na festiwalu, i widzami, o tych warsztatach. Chciałabym chwilę ten temat warsztatów jednak rozwinąć, bo wspomniał pan, że to jest bardzo istotna część festiwalu, więc jaka jest idea zasadnicza tych warsztatów? Czy to jest włączenie tego widza już tak na stałe do tej współpracy przy tworzeniu spektakli? Jak to ma wyglądać? Ona w każdym wypadku wygląda inaczej, to znaczy w momencie, kiedy my prowadzimy jako Teatr Chorea nasze warsztaty, to chcemy po prostu uczestnikom przekazać ten nasz język w budowaniu, w stworzeniu w grupie pewnych rodzajów wartości artystycznych. Czyli zupełnie inaczej wygląda to w wypadku Wojtka Farugi, który robi spektakl Jestem pamięcią i dotyczy to jakby takiej historii łemkowskiej, mitologii i tego, co zostało w pamięci jako tożsamość łemkowska, ale chcę to robić właśnie, budować spektakl przez tydzień w formie warsztatu z 15 uczestnikami. w dodatku z różnej generacji. Czyli rozumiem, że z jednej strony warsztaty mają na celu jakby wprowadzenie tego języka, którym się państwo posługujecie, żeby widz go lepiej rozumiał, a z drugiej strony też taką mają funkcję, żeby przybliżyć pewne informacje, pewne idee, które stoją za konkretnym spektaklem odbiorcy. Tak, i po prostu ośmielić uczestnika w tym, że właściwie sztukę można tworzyć wspólnie, bo będą muzyczne wydarzenia, do których będziemy zapraszać widzów i uczestników. Chcemy tę formułę bardzo rozszerzyć, bo wydaje mi się, że musi być w tej chwili widz aktywny. W ogóle musimy w sztuce być czujni, aktywni i nieskrępowani, czuć się otwarci i szukać tam siebie poprzez ten nowy język, poprzez spotkanie z artystami. To jest też cel, jeden z głównych naszego festiwalu. Otworzyć ludzi, dać im przestrzeń spokoju, otwarcia, jakiejś radości spotkania. Też chyba świat artystyczny przechodzi, jest w trakcie pewnej przemiany, przynajmniej jeśli chodzi o teatr, bo też i funkcja reżysera się trochę zmieniła i grupy teatralne i gdzieś tam ten zespół artystyczny przesunął się na jakby wiedzie prym tak naprawdę. Już reżyser przestał być tym demiurgiem, tak mi się wydaje przynajmniej. Jeżeli jest dobra współpraca, czy dobre porozumienie, to język, w którym się porozumiewa zespół z reżyserem, z twórcą, to jest pełne partnerstwo. I o coś takiego zabiegamy we wszystkich naszych produkcjach. Dobieramy takich artystów zaproszonych z zewnątrz i tych, którzy tworzą sami, żeby zawsze to się osadzało na pewnego rodzaju spotkaniu i partnerstwie, a raczej nie na takim kreatywnym, demiurgowym tworzeniu, bo chyba rzeczywiście ten typ twórcy, artysty, reżysera należy do przeszłości. W tej chwili budujemy czy tworzymy na zasadzie wspólnoty, współdziałania, aczkolwiek ostateczny kształt temu nadaje reżyser i to trzeba sobie zawsze potwierdzić i powiedzieć, że on ma ten finalny punkt widzenia i odniesienia do tego, jak powinna wyglądać cała sztuka, spektakl i to spotkanie. Festiwal teatralny Retro Perspektywy rusza jutro i zapraszamy Państwa na ten festiwal. Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim Państwa gościem był dyrektor artystyczny tego festiwalu, pan Tomasz Rotowicz. Zapraszam Tymienińskiego czy Łódź. Fabryka Sztuki. Tak niewiele pragnę, tak niewiele widziałem, tak niewiele zobaczę. Tak niewiele myślę, tak niewiele znaczę, tak niewiele słyszałem, tak niewiele potrafię. Wolność kocham i rozumiem, wolność oddać nie umiem, wolność kocham i rozumiem, wolności oddać nie umiem. Tak niewiele miałem, tak niewiele mam. Mogę stracić wszystko, mogę zostać sam. Wolność kocham i rozumiem, wolność oddać nie umiem, wolność kocham i rozumiem, wolności. tam, proszę Państwa, w ekonomii? O tym opowie Sylwia Zadrożna. Informator ekonomiczny. Dzień dobry, a zaczynamy od Afganistanu, który w razie stabilizacji sytuacji wewnętrznej stałby się atrakcyjnym celem dla międzynarodowego biznesu. Tak oceniają eksperci Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu. W Afganistanie w znacznych ilościach występują m.in. miedź, kobalt, węgiel czy ruda żelaza. Na terenie tego kraju znajdują się również złoża ropy naftowej, gazu ziemnego oraz metale ziem rzadkich. Jednym z nich jest lit, czyli metal wykorzystywany m.in. w lotnictwie oraz w akumulatorach litowo-jonowych, a jak wiemy, zapotrzebowanie na te ostatnie w związku z rosnącym popytem na samochody o napędzie elektrycznym będzie rosło w kolejnych latach. Eksperci podkreślają jednak, że problemem jest nie tylko obecna sytuacja w Afganistanie, ale szereg innych czynników, takich jak korupcja czy słaba infrastruktura. Z danych ONZ wynika, że w ciągu ostatnich 2 lat w Afganistanie nie było żadnych zapowiedzi nowych inwestycji typu Greenfield. W statystyce naszego Narodowego Banku Polskiego w ostatnich latach nie odnotowano śladów polskich inwestycji w Afganistanie, a tym bardziej afgańskich inwestycji w Polsce. Czy to się kiedyś zmieni? Zobaczymy. W dzienniku Gazecie Prawnej wywiad z ministrem klimatu i środowiska Michałem Kurtyką, który zapewnia, że drogi prąd nie uderzy w najbiedniejszych. Jak mówi resort, wystąpił już z wnioskiem o wpis do wykazu prac rządu ustawy regulującej wsparcie dla odbiorców wrażliwych. Minister przypomina, że w lutym powołany został międzyresortowy zespół, który ma ustawowo zdefiniować odbiorcę wrażliwego, bo takiej definicji w polskim prawie brakuje. W lipcu weszliśmy w drugi etap prac, przygotowanie konkretnych instrumentów, mówi w dzienniku Gazecie Prawnej minister Kurtyka. I jak doprecyzował, chodzi raczej o wsparcie finansowe niż o inną taryfę. Wsparcie ma wejść w życie z początkiem przyszłego roku. Spójrzmy teraz na rynek pracy, gdzie prawie co trzeci pracodawca w Polsce ma trudności z pozyskaniem pracowników wykazujących się rzetelnością, odpowiedzialnością i dyscypliną. Z analizy Manpower Group wynika, że niedobór talentów w Polsce znacząco wzrósł w ostatnich latach. Już 81% pracodawców odsuwa wyzwania w obszarze rekrutacji kandydatów posiadających odpowiednie kompetencje, zarówno twarde, jak i właśnie te miękkie. Jakie zatem umiejętności powinni rozwijać kandydaci, którzy chcą zwiększyć swoją atrakcyjność na rynku pracy? Otóż oprócz wspomnianej rzetelności, odpowiedzialności i dyscypliny, rynek zauważa deficyt kompetencji związanych z logicznym myśleniem, umiejętnością rozwiązywania problemów, przejmowaniem inicjatywy, zdolnościami analitycznymi oraz odpornością między innymi na stres i elastycznością działania. I jeszcze jeden temat. Ponad 1 000 000 zł trafiło od polskich sieci elektroenergetycznych na realizację lokalnych projektów społecznych. Mówi o tym Szymon Kostiuk, koordynator programu Wzmocnij swoje otoczenie. Za nami 2 tury rekrutacji, do których zgłosiło się rekordowo dużo uczestników. Otrzymaliśmy 300 zgłoszeń, w których lokalne społeczności prezentowały swoje pomysły wzmacniające ich najbliższą okolicę. Efekty programu Wzmocnij swoje otoczenie dają ogromną satysfakcję, tym bardziej, że proponowane projekty są coraz ciekawsze i coraz bardziej odpowiadają na realne potrzeby mieszkańców. Tym razem m.in. gmina Gryfów Śląski utworzy plenerową strefę aktywności. W Cedrach Wielkich powstanie nowy plac zabaw. Miasto Ostrołęka zakupi miejskie stacje napraw rowerów, a w gminie Zabrodzie pojawi się kontener mieszkalny dla osób w kryzysie bezdomności. Tymczasem już od 1 września PSE startują z kolejną turą rekrutacji, więc warto się tym programem interesować. I to wszystko dzisiaj w Informatorze Ekonomicznym. Sylwia Zadrożna, dziękuję.